Korku Klasikleri. Cthulhu'nun Çağrısı. Yazan Howard Phillips Lovecraft. Çeviren Kerem Sanatel. Seslendiren Mustafa Sercan Yener. Cthulhu'nun Çağrısı. Boston'daki ölümünün ardından Francis Wayland Thurston'a ait belgeler arasında bulunmuştur. Yüce güçler ve varlıklardan bir yadigar kalmış olabilir. Bilincin oluştuğu ücra zaman diliminden kalma bir yadigar. Muhtemelen insan uygarlığının gelişiminden çok önce ortadan kalkmış çeşitli suret ve biçimlerde. Şiir ve söylencelerin üstün körü anımsayıp, tanrı, canavar ve envai çeşit efsanevi varlıklar olarak andığı suretler. Algernon Blackwood. Birinci Bölüm. Kildeki Dehşet. Sanırım dünyadaki en hayırlı şey, insan aklının karşılaştığı her şeyle bağlantı kurabilmedeki yetersizliğidir. Bizler, kapkara bir sonsuzluk deryasının göbeğindeki durağan bir cehalet adasında yaşıyoruz. Ancak daha ötesine açılmamız gerektiği anlamına gelmiyor bu. Bilim bugüne dek kendi doğrultusunda sınırı her zorlayışında bize az çok zarar vermiştir. Ancak öyle bir gün gelecek, birbirinden kopuk gerçekleri bir araya getirmek, hem gerçekliğin hem de gerçeklikteki içler acısı konumumuzun öyle dehşetengiz manzaralarını gözler önüne serecek ki, bu ifşaat karşısında ya çıldıracağız ya da ölümcül aydınlanmadan kaçarak yeni bir karanlık çağın huzur ve güvenliğine sığınacağız. Teosofistler dünyamızın ve insan ırkının şekillendirdiği fani olayların da dahil olduğu kozmik döngünün huşu uyandırıcı ihtişamına dair kuramlar yürütmüşlerdir. Kof bir iyimserlikle maskelenmediği takdirde kan donduracak türden garip kalıntılara da dem vurmuşlardır. Ne var ki aklıma geldikçe beni çıldırtan, düşündükçe ürperten yasak bilgi kırıntısının kaynağı onlar değildir. Bu farkındalık, dehşet veren diğer tüm bilgi kırıntıları gibi bölük pörçük öğeleri bir araya getirirken tesadüfen patlak verdi. Kaldı ki bu vakada sebebi eski bir gazete kupürü ve ölmüş bir profesörün notlarıydı. Umarım parçaları birleştirmek hiç kimseye nasip olmaz. Şurası kesin. Hani olur da hayatta kalırsam bu çirkin zincire göz göre göre bir halka daha asla eklemeyeceğim. Sanırım söz konusu profesör de bildiklerini açıklama hususunda sessiz kalmayı planlıyordu. Hatta ani ölümün pençesine düşmemiş olsaydı, notlarını imha da ederdi. Mevzudan Rhode Island Providence'daki Brown Üniversitesi'nin Sami Dilleri bölümünden emekli profesör, büyük amcam George Gamal Angell'ın 1926-27 kışında ölmesiyle haberdar oldum. Profesör Angell, tarihi kitabeler konusunda çok ünlü bir uzmandı ve seçkin müzelerin yöneticileri tarafından kendisine sık sık danışılırdı. Dolayısıyla amcamın 92 yaşında vefat edişini anımsayan çoktur. Yakın çevrelerde kendisine gösterilen ilgi, ölüm nedeninin belirsizliği yüzünden artmıştı. Profesör, Newport teknesinden evine dönerken felç geçirmiş. Tanıkların dediğine göre, rıhtımla merhumun William sokağındaki evi arasında kestirme oluşturan dik yokuştaki kuytu ve karanlık avluların birinden fırlamış denizci kılıklı bir zenciyle çarpıştıktan sonra aniden yere yığılmış. Doktorlar görünürde herhangi bir rahatsızlık bulamamışlar. Ancak hararetli tartışmalardan sonra o yaştaki bir adamın o kadar dik bir yokuşu tırmanmasından kaynaklanan bir takım kalp lezyonlarının ölüme yol açtığı sonucuna varmışlar. O zamanlar bu teşhise muhalefet etmek için bir sebep görmemiştim. Fakat sonradan kuşkuya düştüm. Hatta fazlasıyla meraklandım. Çocuksuz bir dul olarak ölen büyük amcamın mirasçısı ve vasisi olarak ondan kalan belgeleri titizlikle incelemem gerektiğinden, amcamın tüm dosyalarını ve evrak kutularını Boston'daki daireme taşıttırdım. İlgilendiğim malzemenin büyük bölümü sonradan Amerikan Arkeoloji Cemiyeti'nce yayımlanacaktı, ancak ziyadesiyle kafa karıştırıcı bulduğum bir kutu vardı ki içeriğini başkalarına göstermek hiç içimden gelmiyordu. Bu kutu kilitliydi ve profesörün her zaman cebinde taşıdığı anahtarlığına bakana kadar da anahtarını bulamamıştım. Derken açmayı sahiden başardım. Açtığımdaysa sıkıca vurulmuş bir kilitten çok daha yaman bir engelle karşılaştım. Bulduğum tuhaf kil kabartmanın, tutarsız karalamaların, ipe sapa gelmez notların ve gazete kupürlerinin ne anlamı olabilirdi ki? Amcam son demlerinde sığ sahtekarlara kanan saf dillerden birine mi dönüşmüştü? İhtiyar bir adamın huzurunu bariz biçimde kaçıran bu ayrıksı heykeltıraşı araştırıp bulmayı aklıma koydum. Çağdaş çizgilere sahip kabartma en fazla 3 santim kalınlığında ve yaklaşık 13'e 15 ebadında kaba bir dörtgendi. Yine de tasarımı çağdaş bir hava taşımaktan uzaktı. Zira kübizm ve fütürizm örneklerini fazlasıyla akla getirse de bu tür akımlar tarih öncesi yazıtlarda rastlanan tekinsiz muntazamlığı taklit etmezler. Nitekim üzerindeki desenlerin büyük bölümü kesinlikle o yazıtları andırıyordu. Gene de amcamın evrakının ve biriktirdiklerinin benzerlerine aşina olmama rağmen hafızam bu alışılmadık numuneleri tanımlamakta, hatta tarihteki örnekleriyle arasında ilinti kurmakta yetersiz kalıyordu. Gerçi izlenimci tarzı onun kökeni hakkında çok net bir fikir oluşturmamı engelliyordu ama bu hiyerogliflerin üzerinde açıkça resmedilmeye çalışılmış bir figür de vardı. Bir tür canavarı ya da canavarı betimleyen bir simgeyi andırıyordu. Sadece marazi bir ingelemin tasarlayabileceği bir suretti. Şayet resme bakarken ölçüsüz muhayyilemde aynı anda hem ahtapot, hem ejder, hem de bir insan karikatürü canlandığını söylersem, yaratığın ruhuna ihanet etmiş sayılmam. Dokunaçları olan peltemsi bir kafa, güdük kanatların bulunduğu pullu, grotesk bir gövdeyle birleşiyordu. Ancak onu en korkutucu kılan genel görünümüydü. Figürün arkasında Kiklops duvar işçiliğini akla getiren mimari bir yapı belli belirsiz göze çarpıyordu. Kupür yığını haricinde bu garabete eşlik eden makale yakın geçmişte Profesör Angel'ın el yazısıyla yazılmıştı ve edebi görünme kaygısı taşımıyordu. Asıl belgedeki Cthulhu tarikatı başlığının harfleri hiç duyulmadık bir kelimenin yanlış okunmasına mahal vermemek için özenle yazılmıştı sanki. El yazması iki bölüme ayrılmıştı ve ilk bölümün başlığı şuydu: 1925. H.A. Wilcox'un düşleri ve düşsel çalışmaları. 7 Thomas Sokak, Providence, R.I. İkincisinin ise şu: müfettiş John R. Legras'ın 1908'de 121 Bienville Sokak, New Orleans, L.A. adresindeki Amerikan Arkeoloji Derneği toplantısında verdiği ifade. Benzer konulara dair notlar ve Profesör Webb'in raporu. Diğer el yazmaları kısa notlardan, farklı kişilerin acayip rüyalarının alıntılarından, bazıları teosofik kitap ve dergilerden, özellikle W. Scott Elliot'ın Atlantis ve Kayıp Lemurya'sından yapılmış alıntılardan, geri kalanı ise varlığını uzun zamandır sürdüren gizli cemiyetlere ve esrarengiz tarikatlara dair yorumlardan ibaretti. Hatta bu yorumlara Fraser'ın Altın Dalı ve Miss Murray'in Batı Avrupa'da cadılık mezhebi gibi bazı mitolojik, antropolojik kaynak kitaplarındaki paragraflara göndermeler eşlik ediyordu. Kupürlerin büyük bölümü görülmedik akıl hastalıklarına ve 1925 baharında patlak veren kitlesel histeriye değiniyordu. Asıl el yazmasının ilk yarısında çok acayip bir öykü anlatılıyordu. Öyküye göre 1 Mart 1925'te gergin ve heyecanlı görünen kara kuru bir delikanlı, henüz fazlasıyla yeni ve ıslak olan nadide bir kil kabartmayla birlikte Profesör Angel'ı ziyaret etmiş. Kart vizitindeki adı Henry Anthony Wilcox'muş ve amcam az çok tanıdığı seçkin bir ailenin Rhode Island tasarım bölümünde heykelcilik eğitimi alan ve enstitüye bitişik Fleur de Lis apartmanında yalnız yaşayan bu en küçük üyesini tanımış. Wilcox, aykırılığı dışında büyümüş de küçülmüş dahilerden biriymiş. Aykırılığıysa çocukluğundan beri heyecanla yaklaştığı garip hikayeleri tuhaf rüyalarıyla ilişkilendirme huyundan geliyormuş. Kendisini fiziksel bakımdan aşırı hassas diye tanımlıyormuş. Gel gelelim eski ticaret kentinin vakur halkı ona çatlak deyip geçiyormuş. Akranlarının arasına hiç karışmaz, giderek insan içine çıkmaz olmuş. Hatta o günlerde üyeleri diğer kasabalardan gelme küçük bir estet grup tarafından tanınıyormuş sadece. Tutuculuğunu korumasıyla meşhur Providence Sanat Derneği bile onu ümitsiz vaka diye niteliyormuş. Ziyareti esnasında diye devam ediyordu profesörün el yazması. Heykeltıraş hieroglifleri tanımlamak için profesörün arkeolojik bilgisinden faydalanıp faydalanamayacağını sormuş. Delikanlı karşısındakine yapmacık ve mesafeli gelen hülyalı, tutuk bir tavırla konuşuyormuş. Tabletin bariz yeni oluşu, arkeoloji dışında her şeyi akla getirdiğinden amcam biraz sert yanıt vermiş. Genç Wilcox'un yapıştırdığı cevap, ki amcamı konuşulanları harfi harfine hatırlayacak kadar etkilemiş, olağanüstü şiirselliğiyle tüm muhabbete damgasını vurmuş. Zaten delikanlının karakteristik konuşma tarzının ekseriyetle böyle olduğunu sonradan öğrendim. Demiş ki, sahiden de yenidir. Zira onu geçen gece yabancı kentler gördüğüm bir rüyadayken yaptım. Kaldı ki, düşler kuluçkadaki surdan, düşüncelere dalmış sfenkslerden ve Babil'in asma bahçelerinden bile eskidir. Uyuyan bir belleği ansızın oyuna getiren ve amcamın ateşli ilgisini uyandıran afaki öyküsüne işte bundan sonra başlamış. Önceki gece hafif bir deprem olmuş. Birkaç yıldır New England'da hissedilmiş en kayda değer sarsıntıymış ve Wilcox'un imgelemi bundan ciddi ölçüde etkilenmiş. Yatağa çekildiğinde dev blokları ve göğe kadar uzanan dikili taşlarıyla muhteşem Kiklops şehirleri görmüş rüyasında. İçten içe dehşet uyandıran bir uğursuzluk ve yeşil bir irin akıyormuş hepsinden. Duvar ve sütunlar hiyerogliflerle kaplıymış. Bir de aşağılarda meçhul bir yerlerden ses gibi olmayan bir ses yükselmiş. Yalnızca hayal gücünün sese yoracağı karma karışık bir hismiş algıladı. Yine de Wilcox telaffuzu neredeyse imkansız bir harf öbeğiyle dile getirmeye çalışmış duyduğunu. Cthulhu, Ptahn. Bu ses öbeği Profesör Angel'ı heyecanlandırıp rahatsız eden anlatının kilit noktası olmuş. Heykeltıraşı bilimsel bir titizlikle sorguya çekmiş ve delikanlının üzerinde sırf pijamalarıyla üşümüş bir halde çalışıp uyandığında onu şaşkınlığa sevk eden kabartmayı neredeyse delice bir dikkatle incelemiş. Wilcox'un sonraki ifadesinden anlaşıldığı kadarıyla amcam hiyeroglifleri ve görsel tasarımı kavramadaki yavaşlığını ilerlemiş yaşına yoruyormuş. Amcamın sorularının çoğu ziyaretçisi tarafından münasebetsizce karşılanmış. Özellikle de misafirini bilinmeyen tarikat ve cemiyetlerle ilintilemeye çalışan sorular. Ayrıca Wilcox, profesörün sus payı olarak bazı tanınmış ruhani ya da putperest gruplara üyelik teklif edip durmasına anlam verememiş. Profesör Angel, heykeltıraşın herhangi bir gizli inanç sistemine veya tarikat öğretisine karşı gerçekten kayıtsız olduğuna kanaat getirince, misafirini bu kez de ileride göreceği düşleri anlatmasını talep ederek sıkıştırmış. Bu talep düzenli meyve vermiş. Zira ilk görüşmenin ardından genç adamın günlük telefon konuşmalarının kayıtlarına yer veren el yazmasına göre, delikanlı geceleri her seferinde bir takım karanlık Kiklops manzarası ve irinli taşlar içeren irkiltici anlık görüntülere, bir yeraltı sesine veya tek düze biçimde abuk subuk sözlerle bağırıp muğlak algısal uyarımlara yol açan zeki bir varlığa değiniyormuş. En çok tekrarlanan seslerden iki tanesinin kelimeye dökülmüş hali Cthulhu ve Lyah. El yazması 23 Mart'ta Wilcox kayıplara karıştı diye devam ediyordu. Dairesindeki araştırmalardan Wilcox'un durduk yerde ateşlendiği ve Waterman sokağındaki aile evine götürüldüğü anlaşılmıştı. Gecenin bir vakti binadaki diğer sanatçıları da yatağından fırlatan bir çığlık atmış. Epeydir yaşadığı bilinç kaybı ve hezeyan krizlerini ilk kez dışa vurmuştu. Amcam hemen delikanlının ailesine telefon etmiş. O vakitten sonra da vakayı yakından takip etmiş. Hatta hastayla ilgilendiğini öğrendiği Doktor Toby'in Değer Sokağı'ndaki muayenehanesini sık sık aramış. Delikanlının hummalı zihni belli ki garip şeyleri takıntı haline getirmiş. Wilcox'un anlattıklarından bahsettikçe doktor arada sırada ürperiyormuş. Gencin anlattıkları yalnızca eskiden gördüğü düşlerin tekrarından ibaret değilmiş. Hantal devinimli, millerce yükseklikteki devasa bir yaratığa da delice değiniyormuş. Doktor Toby'nin aktardığına göre, delikanlının bu nesneyi tam olarak bir türlü betimleyemeyip, bölük pörçük ummalı sözcüklere başvurması, onu rüyasında kilden tasvirini yapmaya iten atsız ucubeyle tıpatıp aynı olması gerektiğine dair bir kanı uyandırmış. Nesneden bahsetmek her seferinde genç adamı ruhsal çöküşe iten bir peşrev etkisi yaratıyor, diye eklemişti doktor. Vücut ısısı ne tuhaftır ki normalin çok üstüne çıkmıyormuş. Ancak genel durumu bir akıl hastalığından ziyade basbayağı humma belirtilerini akla getiriyormuş. 2 Nisan'da öğleden sonra 3 sularında Wilcox'un rahatsızlığının tüm belirtileri aniden kaybolmuş. 22 Mart gecesinden bu yana rüya ve gerçeklik arasında olan bitenlere tümden kayıtsız bir halde kendisini aile evinde bulmaktan şaşkın, yatağında doğrulup dimdik oturmuş. Doktorunun rızasıyla 3 gün içinde evine dönmüş. Ancak Profesör Angela daha fazla yardımcı olabilecek halde değilmiş. İyileşmesiyle birlikte tuhaf düşlerinden eser kalmamış. Amcam da alelade rüyaların önemsiz ve alakasız anlatımlarıyla geçen bir haftanın ardından gencin gece izlenimlerini kaydetmeyi bırakmış. El yazmasının ilk bölümü burada bitiyordu. Ancak bu dağınık notların bir bölümü konu üzerinde fazlasıyla fikir edinmemi sağlamıştı. Hatta öyle ki sanatçıya karşı devam eden güvensizliğimi olsa olsa o zamanlar düşünce tarzımı biçimlendiren yerleşik şüpheciliğim açıklayabilir. Söz konusu notlar farklı kimselerin gördüğü rüyaların betimlemelerini içeriyor. Bu hayallerde Wilcox'un tuhaf sanrılar yaşadığı aynı döneme rastlıyordu. Görünüşe göre amcam talebini abes karşılamayacak yakın arkadaşlarından gördükleri düşlerin tutanaklarını ve varsa bazı kayda değer sanrıların tarihlerini isteyerek olağanüstü geniş çapta bir araştırmaya koyulmuştu. Anlaşılan o ki talebi çok farklı şekillerde karşılanmıştı ama en azından herhangi bir insanın sekretersiz altından kalkamayacağı kadar çok veriyle uğraşmak durumunda kaldığı kesindi. Bu yazışmaların asılları iyi muhafaza edilmemiş olsa da amcamın aldığı notlar eksiksiz ve gerçekten önemli bir derleme sunuyordu. Özellikle genç Wilcox'un hezeyanlarının ortaya çıktığı dönem olan 23 Mart-2 Nisan tarihleri arasında geceleri rahatsız edici ancak bölük pörçük izlenimler yaratan kimi olaylar cereyan ettiği halde sosyete ve iş dünyasının alelade insanları New England'ın alışılageldik muhteremleri neredeyse tamamen olumsuz sonuç vermişlerdi. Bilimle uğraşanlar biraz daha fazla etkilenmekle beraber, 4 vakada akılda tutulamayacak ayrıntılarıyla muğlak manzara tasvirleri dile getiriliyor, bir tanesinde anormal bir karabasanın bahsi geçiyordu. Araştırma konusuyla doğrudan ilintili veriler şair ve sanatçılardan gelmişti. Kanımca, şayet katılımcılar bu verileri kıyaslama imkanı bulsalarmış, panik patlak verilmiş. Asıl mektuplar elimde olmadığından, soruları hazırlayan kişinin yönlendirici sorular sorduğundan veya tezelden ulaşmak istediği sonucu destekleyecek şekilde yazışmaları derlediğinden biraz şüphelendim. Bu nedenle amcamın topladığı bilgilerden bir şekilde haberdar olan Wilcox'un bu deneyimli bilim adamını sömürdüğüne dair kanaatimi koruyordum. Estetlerden gelen yanıtlar rahatsız edici bir öykü sunuyordu. 28 Şubat-2 Nisan tarihleri arasında bu kişilerin büyük bölümü rüyalarında çok tuhaf şeyler görmüşler. Rüyalarsa heykeltıraşın hezeyanlar yaşadığı dönemde hat safhada artarak yoğunlaşmıştı. Herhangi bir beyanda bulunan kişilerin dörtte birinden fazlası Wilcox'un tarif ettiklerine hiç benzemeyen seslerden ve görüntülerden dem vuruyor. Hatta rüya görenlerin bazıları son anda ortaya çıkan devasa bir meçhul yaratık karşısında katıksız bir korku duyduklarını itiraf ediyordu. Notlarda heyecanla değinilen vakanın biri çok üzücüydü. Vaka konusu kişi, teosofi ve okültizme olan eğilimiyle çok meşhur bir mimar, Wilcox'un ateşlendiği gün çıldırıyor ve cehennem kaçkınlarından kurtulmak için attığı aralıksız çığlıklardan birkaç ay sonra son nefesini veriyordu. Amcam bu vakaları sırf numaralandırmak yerine isim vermiş olsaydı, kişisel araştırmaya girişip teyit alırdım. Ancak bu durumda sadece birkaçının izni bulmayı başardım. Her şeye rağmen ulaşabildiğim bu kişilerin hepsi notları tamamen doğruladı. Profesörün soruşturması da bu araştırma kesiti kadar kafa karıştırıcı olmuş mudur, sıklıkla merak ediyordum. Neyse ki başvurduğum kişilere hiçbir izahatta bulunmak gerekmiyor. Haşır neşir olduğum gazete kupürleri, malum dönemdeki cinnet ve panik olaylarına, aykırılıklara değiniyordu. Profesör Angel, bir kupür bürosu tahsis etmiş olmalıydı. Zira alıntıların sayısı muazzamdı. Haber kaynakları da bütün dünyayı kapsıyordu. Londra'da gece vakti yaşanmış bir intihar olayında, kimsesiz bir adam korkunç bir çığlıkla uykusundan fırlayıp camdan atlamıştı. Keza bir Güney Amerika gazetesinin editörüne gönderilmiş ipe sapa gelmez bir mektupta, fanatiğin teki, gördüğü hayallere dayanarak vahim bir geleceğe dair çıkarımda bulunuyordu. Kaliforniya'dan bir haber, hiçbir şekilde hayata geçirilememiş birkaç şanlı eylem için beyaz cübbelere bürünen bir teosofi topluluğuna değinirken, Hindistan'dan gelen bir haberde ise Mart sonuna doğru yaşanan doğa hareketliliklerinden üstü kapalı bahsediyordu. Haiti'de vudu şenlikleri artmıştı. Afrika'nın ucra mıntıkalarından da uğursuz söylentiler rapor ediliyordu. Hemen hemen aynı tarihlerde Filipinler'deki Amerikalı subaylar can sıkıcı bazı kabilelere rastlamışlar. New York polisi de 22-23 Mart gecesi gözü dönmüş Levantenlerin toplu saldırısına maruz kalmıştı. İrlanda'nın batısında da delice rivayetler ve dedikodular alıp başını gitmiş. Ardua Bonu adlı hayalperest bir ressam, 1926'da Paris'teki bir sergi salonuna dine küfreden düş peyzajını asmıştı. Akıl hastanelerinde o kadar çok sorun kayda geçmişti ki, tıbbi kurulun olaylar arasında abuk subuk koşutluklar kurup şaşırtıcı sonuçlara varmasını ancak bir mucize önlemiş olabilir. Tüm bunlar bir avuç acayip kupürde anlatılıyordu. Hepsini bir kenara atmamı sağlayan nasırlaşmış akılcılığımı bugün tahayyül etmekte zorlanıyorum. Bununla birlikte profesörün sözüne ettiği kadim konulara genç Wilcox'un aşina olduğuna ta o zamandan kanaat getirmiştim. İkinci bölüm. Müfettiş Legras'ın hikayesi. Heykeltıraşın hayallerine ve kabartma eserine hayat veren kadim konular, amcam için o denli mühimdi ki, uzun el yazmasının ikinci yarısını bu konuya ayırmıştı. Anlaşılan o ki, Profesör Angel'ın atsız ucubenin cehennemli katlarını görmesi, yabancı hiyerogliflere kafa patlatması, hatta yalnızca Cthulhu şeklinde söylenebilecek habis heceleri işitmesi ilk kez başına gelmiyordu. Üstelik tüm bunlar öyle heyecan verici, öyle korkunç göstergelerdi ki, onun soru yağmuru ve bilgi talepleriyle genç Wilcox'un peşini bırakmaması pek az şaşırtıcıydı. Önceki deneyimi 17 yıl evveline, 1908'de Amerikan Arkeoloji Derneği'nin St. Louis'de düzenlediği yıllık toplantısına kadar uzanıyordu. Profesör Angel, becerilerine ve otoritesine yaraşır biri olarak tüm müzakerelerde etkin rol oynardı. Ayrıca kafalarındaki sorulara doğru yanıt alıp uzman çözümlere ulaşmak için fırsat kollayan kimi yabancıların bu tür toplantılarda başvurdukları ilk isimlerden biriydi. Bu yabancıların en başında gelen, hatta kısa sürede toplantının ilgi odağına dönüşen kişi, yerel kaynaklardan edinemediği bir takım özel bilgiler uğruna ta New Orleans'tan kalkıp onca yolu kat etmiş, sıradan görünümlü, orta yaşlı bir adamdı. Adı John Raymond Legras'tı ve işinin ehli bir polis müfettişiydi. Beraberinde ziyaret sebebini de getirmişti. Kökenini bir türlü belirleyemediği, grotesk, itici ve çok eskiden kalma olduğu belli bir taş heykelcik bu. Müfettiş Legras'ın arkeolojiyle ilgilendiği sanılmamalı. Tam tersine, adamın aydınlanma arzusu sadece mesleki nedenlerden kaynaklanıyormuş. Heykelcik, put, fetiş ya da her neyse, birkaç ay önce muhtemel bir vudu toplantısına yönelik polis baskını sırasında New Orleans'ın ağaçlıklı bataklıklarında ele geçirilmiş. Ancak nesnenin hayli müstesna ve çirkin yapısı yüzünden ayinlerle ilintisini kuramayan polisler, ziyadesiyle Afrika'nın en siyahi vudu camialarından bile daha şeytani ve hiç bilmedikleri karanlık bir tarikata rastladıklarını düşünmeden edememişler. Heykelciğin kökeni, yakalananların ağzından zorla alınan çelişkili ve inanılmaz ifadeler bir yana, bilinen hiçbir şeye dayanmıyormuş. Polisin her türlü antik inançtan tedirginlik duyması nedeniyle de bu korkutucu simgenin niteliğini belirlemeleri ve ait olduğu tarikatın izini araştırıp kaynak noktasını bulmaları için kendilerine yardım edilmesi gerekiyormuş. Müfettiş Legras, elindeki nesnenin yaratacağı tepkiye pek hazırlıklı değilmiş. Nesneyi şöyle bir göstermesi, bir araya toplanmış bilim adamlarını gergin ve heyecanlı bir ruh haline gark etmeye yetmiş. İnsanlar, su katılmadık garipliğiyle gizli kalmış arkaik tasvirleri güçlü bir şekilde anımsatan ve Nuh Nebi'den kaldığı hiç kuşku götürmeyen bu ufacık bibloyu incelemek üzere adamın etrafında toplanmakta hiç vakit kaybetmemişler. Bu korkunç nesneyi hayata geçiren, bilinen heykelcilik öğretilerinin hiçbiri değilmiş. Dahası, kökeni belirlenemeyen koyu yeşilim tırak taşına asırlar, hatta binlerce yıl adeta nakşedilmiş gibiymiş. Elden ele aktarılarak daha yakından ve dikkatle incelenen biblo, yaklaşık 18 ila 20 santim boyunda olup, zarif bir el sanatı işçiliği taşıyormuş. Suratı dokunaçlarla kaplı ahtapotsu kafası, kauçuğu andıran pullu gövdesi, ön ve arka ayaklarındaki devasa pençeleri ve sırtındaki uzun dar kanatları haricinde az çok insansı hatlara sahip bir canavarı betimliyormuş. Doğaüstü ve korkunç bir kötülük hissi yayan bu yaratık, nedense aşırı tombulmuş ve deşifre edilemeyen harflerle kaplı dörtgen bir sütunun veya kaidenin üzerine haince çöreklenmiş vaziyetteymiş. Tam ortaya oturduğu yerde, kanatlarının sivri uçları kaidenin arkasına değerken, arka bacaklarındaki uzun kıvrık pençeleri ön kenarı kavruyor, hatta çömeldiği kaidenin dörtte birini kaplıyormuş. Kafadan bacaklılara özgü şekilde başı öne eğikmiş. Bu nedenle suratından sarkan duyargaların uçları, karnına çektiği dizlerini kavrayan dev ön pençelerine değiyormuş. Yaratığın görünüşü anormal ölçüde gerçekçiymiş. Keza kökeni tam bir muamma olduğu için de alttan alta korku uyandırıyormuş. Mazisi çok eskilere dayanan muazzam yaşı şüpheye yer bırakmamakla birlikte, genç uygarlıklara veya herhangi bir zaman dilimine ait, bilinen herhangi bir sanat tarzına işaret edecek tek bir emare sergilemiyormuş. Alabildiğine aykırı ve ayrıksı oluşu bir yana, ham maddesi de tam bir muammaymış. Zira yanar döner altın sarısı benek ve çizgilerle kaplı nefti siyah renkteki kaygan taşı, jeolojinin yahut maden bilimin tanımladığı hiçbir şeye benzemiyormuş. Kaide üzerindeki harfler de eşit ölçüde şaşırtıcıymış. Öyle ki bu alanda eğitim görmelerine ve dünyanın yarısı tarafından uzman olarak tanınmalarına rağmen mevcut üyelerden hiçbiri bu harflerin muhtelif dil bilimsel bağlantıları hakkında en küçük bir fikir öne sürememiş. Harfler tıpkı ham maddesi ve uyruğu gibi bildiğimiz insan ırkıyla uzaktan yakından ilgisi olmayan dehşetengiz bir şeye, bizim hem dünyamızla hem mefhumumuzla bağdaşmayacak türde kadim ve kutsallıktan uzak yaşam döngülerini anıştıran ürkütücü bir şeye aitmiş. Üyeler birer birer başlarını sallayarak müfettişin sorunu karşısındaki mağlubiyetlerini itiraf ede dursunlar, bu ucube surette ve yazıtta garip bir aşinalık yakaladığını düşünen, edindiği bu tuhaf izlenimden de çekingence bahseden bir adam varmış aralarında. Bu şahıs, Princeton Üniversitesi antropoloji profesörü ve hiç de hafife alınmayan bir kaşif olan müteveffa William Channing Webb'miş. Profesör Webb, 48 yıl önce Grönland ve İzlanda'yı kapsayan bir keşif gezisine çıkarak bir takım runik kitabeler aramış ancak hüsrana uğramış. Keza aynı dönemde ta Batı Grönland sahiline kadar uzanarak dejenere bir Eskimo tarikatına veya benzersiz bir kabileye rastlamış. Şeytana tapınmanın değişik bir türü olan dini inançlarının bilinçli kana susamışlığı ve iğrençliği Webb'i ürpertmiş. Diğer Eskimoların çok az bildikleri ve hep korkuyla andıkları bir inançmış bu. Dünya henüz kurulmadan önceki dehşet verici ezeli çağlardan bugünlere kaldığı söyleniyormuş. Meçhul ayinlerin ve insan kıyımlarının yanı sıra kadim bir şeytana, diğer adıyla Yüce Tornasuk'a adanmış, nesilden nesle aktarılan olmadık türde bir takım ayinler de yapıyorlarmış. Hatta bununla ilgili olarak Profesör Webb, yaşlı bir Angegok'tan, yani bir büyücü rahipten dinlediklerini elinden geldiğince Latin harflerine dökerek özenli bir kopyasını çıkarmıştı. Gel gelelim, asıl öne çıkan unsur, söz konusu tarikatın değer verdiği ve buz dağlarının üzerinde kutup ışıkları belirdiği zaman etrafında dans ettikleri bir fetişti. Profesörün ifadesine göre, gizemli bir çizim ve bazı şifreli yazılar içeren bu fetiş, taştan yapılmış hayli acemice bir kabartmaymış. Anımsayabildiği kadarıyla da toplantıda önlerine konan hayvani yaratığın ana hatlarıyla kabaca paralellik taşıyordu. Toplantıdaki üyeler tarafından hayret ve şüpheyle karşılanan bu bilgiler, müfettiş Logras için iki misli şaşırtıcıymış. Öyle ki bilgi kaynağını derhal soru yağmuruna tutmuş. Adamlarının tutukladığı müritlerin bataklıkta düzenlediği sözel ayine ait bir tutanağın nüshasını yanında getirdiği için, profesörün şeytana tapan Eskimoğullardan elde ettiği söz konusu heceleri elinden geldiğince hatırlamasını adamdan yalvar yakar rica etmiş. Kapsamlı ve yorucu bir kıyaslamayı takiben, birbirinden dünyalar kadar farklı bu iki şeytani ayinin ortak söylemlerinin bariz özdeşlik taşıdığı hususunda, hem dedektif hem de bilim adamı fikir birliğine varınca, sahiden korku ve hayranlıkla karışık bir sessizlik çökmüş toplantıya. Özünde hem Eskimo büyücülerinin hem de Louisiana bataklık rahiplerinin türdeş tanrılarına okudukları ilahi, şuna çok benzer bir şeymiş ve kelime ayrımları yüksek sesle okunduğu sırada sadece tahmin yürüterek yapılmış. Fınglui mıgılna ktulur ilya vganag vtagın. Logras bu noktada Profesör Webb'den bir adım öndeydi, çünkü melez tutuklulardan bazıları yaşlı rahiplerden duyduklarına dayanarak bu sözlerin ne anlama geldiğini açıklamışlardı. Bu satır aşağı yukarı şu anlamdaydı: Lilyah'taki yuvasında ölü kutulu düş görerek bekliyor. Sonrasında müfettiş Logras, ısrarlı genel talep üzerine, anladığım kadarıyla amcamın da hayli önem verdiği bir öykü vasıtasıyla bataklık müritleri olayında başından geçenleri mümkün olduğunca ayrıntılı biçimde anlatmaya koyulmuş. Teosofistlerle hurafecilerin deli dolu rüyalarından beslenen anlatısı, bazı melez ve paryalarda hiç olmadığı varsayılan kozmik imgelemenin şaşırtıcı boyutunu da gözler önüne seriyordu. 1 Kasım 1907'de New Orleans polisine güneydeki bataklık ve göl beldelerinden korku dolu yardım çağrıları gelmiş. Oranın gecekonducuları, Lafitte'in adamlarının ekseriyetle ilkel ama iyi huylu torunları, geceleri peydahlanan meçhul bir varlığın sebep olduğu katıksız dehşetin pençesindeymişler. Sebebi vuduymuş belli ki. Ne var ki, ezelden beri bildiklerinden çok daha korkunç türde bir vuduymuş. Dahası, hiçbir canlının barınmadığı tekinsiz kara ormanın içlerinde, habis tamtamlar aralıksız vuruşlarına başladığından beridir, bazı kadın ve çocuklar ortadan kayboluyormuş. Delice bağırışların, yürek parçalayan çığlıkların, kan dondurucu ilahilerin ve titreşen şeytani alevlerin ardı arkası kesilmiyormuş. Hatta polise gönderilen korkmuş ulağın belirttiğine göre, insanlar artık buna dayanamıyorlarmış. Böylece 20 kişilik bir polis ekibi, tir tir titreyen köylünün rehberliğinde iki at arabası ve bir otomobile doluşup bir akşam üzeri yola çıkmış. Yolun erişilmez hale geldiği noktada arabalarından inmişler ve gün ışığının asla ulaşamadığı ürpertici serve ağaçlarının arasından suları sıçratarak millerce sus pus yürümüşler. İspanyol yosunlarının sarkık habis dallarıyla çirkin kökleri onlara köstek oluyor, ara sıra rastladıkları nemli bir kaya yığını ya da çürümüş bir duvar kalıntısı mekanın marazi ve boğucu yapısını pekiştiriyor. Biçimsiz her ağaç, her mantar adacığı bu kasvete katkıda bulunuyormuş. En sonunda köylünün yerleşim yeri içler acısı kulübe öbekleriyle önlerinde belirmiş. İsterik haldeki köy sakinleri ellerinde gaz lambalarıyla koşup grubun etrafını sarmış. Uzaktan, çok uzaktan boğuk tamtam sesleri geliyor. Bazen de rüzgar diner gibi oldukça kan dondurucu bir feryat işitiliyormuş. Bir de ormanın uçsuz bucaksız karanlık dehlizlerindeki solgun bitki örtüsünün arasından kızılımsı bir ışık sızıyormuş sanki. Ürkek gecekonducuların her biri tekrar yalnız kalmaya bile razı olmadıkları halde günahkar tapınmanın gerçekleştiği bölgeye bir santim daha yaklaşmayı açıkça reddetmiş. Bunun üzerine müfettiş Legras ve 19 meslektaşı, daha evvel hiçbirinin ayak basmadığı bu karanlık dehşet geçidinin derinliklerine kılavuzsuz dalmış. Polisin girdiği bu bölge, yörede kötü ün salmış. Büyük ölçüde bilinmeyen ve beyaz adamlarca hiç adım atılmamış yerlerden biriymiş. İçinde parlak gözlü, biçimsiz, beyaz renkli, ahtapot benzeri devasa bir yaratığın yaşadığı, fani gözlerden uzak, gizli bir gölle ilgili efsaneler varmış. Hatta gecekonducular arasında yarasa kanatlı şeytanların bu yaratığa tapınmak için gece yarısı yeraltı mağaralarından çıktığına dair söylentiler dolaşıyormuş. Rivayet bu ya. Söz konusu yaratığın mazisi Dilberville'den, Lasalle'den, Kızılderililerden, hatta ormandaki diğer tüm yırtıcılardan ve kuşlardan bile öncesine dayanıyormuş. Kabusun ta kendisiymiş ve onu gören ölürmüş. Neyse ki insanların rüyalarına girermiş de uzak durmaları gerektiğini herkes öyle anlarmış. Hali hazırda devam eden vudu şenliği aslında bu nefretlik bölgenin küçücük bir kesitinde gerçekleşiyormuş ama o mıntıka başlı başına uğursuzmuş. Tapınma alanı belki de bu yüzden köylülere korkunç seslerden ve olaylardan daha çok dehşet veriyormuş. Legras'ın adamlarının bataklığı yararak kırmızı ışığa ve boğuk tamtam seslerine doğru ilerlerken işittikleri gürültüler bir tek şiirsel ya da çılgınca ifadelerle hakkıyla tarif edilebilirmiş. İnsanlara özgü sesler bir yandan, hayvanlara özgü sesler bir yandan. Üstelik bu seslerden biri diğerine baskın çıktığında herhangi birini işitmek feci oluyormuş. Ortalığı inleten hayvani haykırışlarla zevk nidaları birbirini kışkırtarak iblislere özgü esrik ciyaklamalara ve ulumalara varacak düzeye ulaşıp da o karanlık ormanda yankılandıkça cehennem uçurumlarındaki marazi tapınakları akla getiriyormuş. Arada sırada nispeten düzensiz zılgıtlar diniyor, hırıltılı seslerden oluşan eğitimli bir koronun çığırdığı şu gizemli cümle veya ilahi yükseliyormuş. Fınglui mıgılnav katulur ilya vganagl ftagın. Derken adamlar ağaçların seyreldiği bir noktaya ulaşınca aniden manzaranın kendisiyle karşılaşmışlar. Dördünün ayakları geri geri gitmiş. Biri bayılmış. İki kişi de şenliğin delice keşmekeşini çok şükür noktalayan feryatlar koparmış. Legras bayılan adamın yüzüne bataklık suyu çarparken diğerleri dehşetten adeta hipnotize olmuş bir halde titriyorlarmış. Bataklığın doğal kayranı içinde ağaçsız ve yeterince kuru olan yaklaşık 4 metrekarelik çimenli bir adacık varmış. Onun üzerinde ise Saim veya Angarola haricinde başka birisinin tasvir edemeyeceği anormallikte, tarife sığmayacak kadar sapkın ve taşkın bir insan güruhu. Bu çırılçıplak melez dölleri, daire şeklindeki devasa bir şenlik ateşinin etrafında anırıp böğürüyor, çırpınıyorlarmış. Ateşin tam ortasındaysa, alevden perde kimi zaman aralandıkça görünen, yaklaşık 2 metre yüksekliğinde, yekpare granitten koca bir taş, o taşın tepesinde de, küçücük cüssesi taşın büyüklüğüyle bağdaşmayan, kötücül bir yontma heykel duruyormuş. Alevlerle çevrili abidenin etrafına geniş bir çember oluşturacak şekilde düzenli aralıklarla 10 dar ağacı dikiliymiş. Bunlara da ortadan kaybolan zavallı köylülerin başları öne düşük ve garip biçimde kararmış cesetleri asılıymış. Zıplayıp böğürerek ibadet edenlerin oluşturduğu halka bu çemberin içinde, ateş çemberiyle ceset çemberinin arasında sonsuz bir halay şeklinde devinen bu kitlenin yönü de soldan sağaymış. Adamlardan biri, tez canlı bir İspanyol, kadim efsanelerin ve dehşetlerin yuvası olan ormanın zifiri derinliklerinden ayine karşılık verircesine yükselen bir ses işitir gibi olmuşsa da, bunun sebebi bir tek hayal gücüne veya yankıya yorulabilir. Bu adam, sonradan bizzat tanışıp sorular yönelttiğim Joseph de Galvez'di ve şaşırtıcı ölçüde hayalperestti. Sahiden de o kadar ileri gitmişti ki, ormanın içlerinde devasa beyaz bir kütleden, kırpışan parlak gözlerden ve cılız kanat seslerinden dem vurmuştu. Kanımca yerlilerden çok fazla hurafe dinlemişti. Aslını söylemek gerekirse, adamların ürkerek duraklaması nispeten kısa sürmüş. Görev önde geliyormuş. Hatta karşılaştıkları izdiham, 100'e yakın melez şenlikçiden oluştuğu halde, ateşli silahlarına güvenen polisler, bu mide bulandırıcı güruğun üzerine kararlılıkla yürümüşler. Akabinde 5 dakika süren kaos ve velvele kelimelere sığmazmış. Vahşi darbeler indirilmiş, silahlar ateşlenmiş, kaçanlar olmuş. Fakat sonunda Legras, sayıları 47'yi bulan suratsız tutsakların hepsini giyinmeye zorlayarak, 2 ayrı polis kafilesinin gözetiminde hizaya sokmuş. Müritlerin 5'i ölmüş. Ağır yaralı olan 2'si ise akranları tarafından birer tane derme çatma sedye ile taşınmış. Taş abidenin üzerindeki putsa tabii ki Legras tarafından itinayla sökülüp götürülmüş. Aşırı gergin ve yorucu bir yolculuğun ardından polis merkezinde yapılan sorgulamada tutukluların çok alt tabakadan, karışık soydan gelme ve aklen sapkın bir türün fertleri oldukları anlaşılmış. Çoğunluğu büyük ölçüde Cape Verde adalarından gelen Brava Portekizlileriyle Batı Kızılderililerinden oluşan Vudu'yu benimsemiş farklı türdeki mezheplere mensup, aralarında küçük bir grup Marsık ve Mulato'da bulunan denizcilermiş. Daha fazla sorguya çekmeye kalmadan olayın altında Marsık putperestliğinden çok daha eskiye ve derinlere uzanan bir şey yattığı ortaya çıkmış. Meğer bu sefil mahluklar, yozlaşmışlıklarına ve cehaletlerine rağmen iğrenç inançlarının çekirdek fikrine şaşırtıcı bir tutarlılıkla sarılıyorlarmış. Dediklerine göre tek bir insanın dahi var olmadığı çağlarda yaşamış ve bu genç gezegene gökyüzünden inmiş ulu ezeli varlıklara tapıyorlarmış. Bu ezeli varlıklar artık gitmiş, yer altına ve deniz diplerine çekilmişler. Lakin cansız bedenleri ilk insanlara düşler aracılığıyla kendi sırlarını açmış, bu insanlarda varlığı günümüze kadar süren bir tarikat kurmuşlar. Onlarınki de işte bu tarikatmış. Tutuklular bu tarikatın öteden beridir hep var olduğunu, Ulu Rahip Kutulu'nun sular altındaki ihtişamlı Rilyah şehrinde bulunan karanlık yuvasından kalkıp yeryüzüne tekrar hükümdar olacağı güne dek de dünyanın tüm ücra viranelerinde ve kuytu köşelerinde gizlice varlığını sürdüreceğini belirtmişler. Bir gün yıldızlar doğru konuma geldiğinde Cthulhu onları çağıracakmış. Bu gizli tarikatta onu özgür kılmayı daima bekleyecekmiş. Şu aşamada daha fazlası anlatılmamalıymış. İşkencenin bile söyletemeyeceği bir sır söz konusuymuş. İnsan ırkı yeryüzünün bilinç sahibi varlıkları arasında kesinlikle yalnız değilmiş. Zira karanlıklardan çıka gelen bazı suretler, inançlı kişileri ziyaret ediyormuş. Ancak bunlar ulu ezeli varlıklar değilmiş. Ezelileri hiç kimse görmezmiş. Yontma put, yüce kutuluyu simgeliyormuş ama bu putun ne ona ne de diğer varlıklara tıpatıp benzediğini hiç kimse söyleyemezmiş. Eski yazıtları günümüzde hiç kimse okuyamasa da dilden dile aktarılan şeyler varmış. Ayindeki ilahi sır değilmiş. Buna karşın yüksek sesle okunmaz, sadece fısıldanırmış. İlahi sadece şu anlama geliyormuş. Rilyah'taki yuvasında ölü kutulu düş görerek bekliyor. Yalnızca iki tutuklu idam edilebilecek kadar aklı başında bulunmuş. Diğerleri ise çeşitli kurumlara sevk edilmiş. Ayinlerdeki ölümlerde parmakları olduğunu hepsi inkar etmiş. Cinayetleri tekinsiz ormandaki fi tarihinden kalma buluşma yerlerinden çıka gelen kara kanatlıların işlediğini öne sürmüşler. Ne var ki bu esrarengiz yardakçılara dair ifadeler bir araya getirildiğinde tutarlılığa rastlamak mümkün değilmiş. Polis elindeki bilgilerin büyük bölümünü yabancı limanlara yelken açtığını ve Çin dağlarındaki tarikatların ölümsüz liderleriyle konuştuğunu iddia eden Castro adında muazzam yaşlı bir metisten edinmişti. Yaşlı Castro, bölük pörçük de olsa teosofistlerin kuramlarını gölgeleyen, hem insanı hem dünyayı çok yeni ve fani gösteren gizemli söylenceler anımsıyordu. Güya uzun çağlar boyunca yer küreye başka varlıklar hükmetmiş, üstelik koskoca kentler kurmuşlar. Ölümsüz Çinlilerin adama anlattığına göre, söz konusu varlıkların kalıntılarına Pasifik adalarındaki Kiklops taşlarında halen rastlanabilirmiş. İnsanın var olmadığı devirlerde hepsi ölmüş. Ancak sonsuzluk döngüsünde yıldızlar tekrar uygun konuma geldiğinde onları diriltebilecek marifetler de mevcutmuş. Aslında bu varlıklar yıldızlardan gelmiş. Hatta suretlerini taşıyan putları da kendileri getirmiş. Bu ulu ezeli varlıklar diye devam etmiş Castro, et ve kandan oluşmamışlar. Bir suretleri varmış. Yıldızlardan gelen put da bunun ispatı değil miymiş zaten? Lakin maddi değilmiş o suret. Yıldızlar doğru konumdayken gökyüzünde dünyadan dünyaya sıçrayabilirlermiş. Ancak yıldızlar yanlış konumdayken hayatta kalamazlarmış. Hayatlarını sürdüremezlermiş ama aslında tam anlamıyla asla ölmezmiş bu varlıklar. Muhteşem Rilyah kentindeki taş yuvalarında Ulu Kutulu'nun efsunlarıyla korunmuş halde yatarlar, yeryüzü ve yıldızlar onlar için bir kez daha hizaya girdiğinde gerçekleşecek şerefli dirilişi beklerlermiş. Bir yandan zamanı gelince bedenlerinin özgürlüğe kavuşturulabilmesi için bir dış gücün onlara hizmet etmesi şartmış. Onları sapasağlam koruyan efsunlar ilk hamleyi onların yapmasına da engel oluyormuş. Bu yüzden milyonlarca yıl geçip giderken bu varlıkların tek yapabildiği karanlıkta uyanık yatıp düşünmekmiş. Evrende olup biten her şeyden haberdarlarmış. Ama düşünce aktarımı yoluyla iletişim kurarlarmış. Şu anda bile kabirlerinde konuşuyorlarmış. Bitimsiz kaosun ardından ilk insan ortaya çıktığında ulu ezeli varlıklar insanların düşlerini yoğurmak suretiyle duyarlı kimselerle konuşmuşlar. Çünkü lisanları memelilerin dünyevi beyinlerine ancak bu şekilde ulaşabiliyormuş. Ardından diye çıtlatmış Castro, bu ilk insanlar ulu ezeli varlıkların sunduğu küçük putların meçhul çağlarda karanlık yıldızlardan getirdikleri putların etrafında bir tarikat oluşturmuşlar. Bu tarikat yıldızlar tekrar doğru konuma gelene dek yok olmayacakmış. Saklı rahiplerde onun yeryüzündeki hükümdarlığını kaldığı yerden sürdürmesi ve tebaasını ihya etmesi için Ulu Kutulu'yu kabrinden çıkartacaklarmış. Uygun zamanın geldiği kolayca anlaşılacakmış. İşte o zaman insan ırkı ulu ezeli varlıklarla bir olacakmış. İyilik ve kötülük kavramlarını aşan, kanunların ve ahlakın bir kenara atılmasıyla özgürleşip vahşileşen tüm insanlar, haykırarak birbirlerini katledecek, zevkten mest olacaklarmış. Ardından hür kalan ezeliler, onlara haykırmanın, katliamın, cümbüşün ve zevke ermenin başka yöntemlerini öğretecekler. Tüm yeryüzünü esrime ve özgürlük soykırımlarının yangınları saracakmış. İşte o vakte kadar tarikat, kadim yöntemlerin anısını uygun ayinler yordamıyla canlı tutmalı ve ezelilerin geri dönüşünü müjdeleyen karanlığı geleceğe taşımalıymış. Kadim zamanlarda seçilmiş insanlar, kabirlerindeki ezelilerle rüyalarda konuşurlarmış ama sonradan bir şey olmuş. Koskoca taş kent Rilyah, mezarları ve abideleriyle birlikte dalgaların altına gömülmüş. Aklın ermeyeceği ezeli bir gizem barındıran taşkın sular, düşünsel iletişimi kesivermiş. Lakin şehrin anısı ölmemiş. Hatta kıdemli rahipler, yıldızların uygun konumunda kentin yeniden yükseleceğini söylerlermiş. Bu olayın ertesinde, yeryüzünün karanlık ruhları peydahlanmış topraktan. Bazısı cismen, bazısı hayal meyal, dahası unutulmuş deniz diplerindeki mağaralarda türeyen müphem söylentiler alıp başını gitmiş. Ne var ki ihtiyar Castro bunlardan bahsetmeye pek cesaret edememiş. Çabucak susmuş. Ondan sonra ne kadar ikna etmeye uğraşsalar da, yapmadıkları kurnazlık kalmasa da, o konuda ağzından başka kelime alamamışlar. Yalnız tuhaftır ki, ezeli varlıkların büyüklüğüne değinmekten çekinmemiş. Tarikata gelince, bu adam, mezhebin gizli ve el sürülmemiş düşler merkezinin, geçit vermez Arabistan çöllerinin göbeğinde, sütunlar kenti İrem'de bulunduğu kanaatindeymiş. Avrupa'daki cadılık mezhepleriyle bağı olmayan bu merkezi, üyeleri dışında bilen yokmuş. Hiçbir kitapta bahsi geçmiyormuş. Buna karşın ölümsüz Çinlilerin dediğine göre, Deli Arap Abdül El Hazret'in Necronomicon'unda gerektiği gibi okunursa sırları ele veren çift anlamlı cümleler, özellikle de epey tartışmalı şu dizeler gibileri mevcutmuş. Sonsuzluğa uzanan bir tek ölüler değildir. Sonsuz çağları deviren ölüm bile ölebilir. Derinden etkilenen ancak bir nebze olsun şaşırmayan Legras, tarikatın tarihsel bağlantılarını boşuna araştırmıştı. Castro bunun gerçek bir sır olduğunu belirtirken, belli ki doğruyu söylemiş. Tulan Üniversitesi yetkilileri ne tarikata ne de puta ışık tutabilmiş, üstelik dedektif ülkenin en kıdemli uzmanlarının ayağına kadar gelse de, Profesör Webb'in Grönland hikayesinden fazlasına ulaşamamıştı. Legras'ın anlatısının toplantıda yarattığı, heykelciğin de katkıda bulunduğu yoğun ilgi, katılanların gönderdiği yazışmalara da yansımıştı. Buna rağmen cemiyetin resmi yayınlarında konuya pek değinilmiyordu. Zaman zaman yaşanan şarlatanlık ve sahtekarlıklarla karşılaşmaya alışkın olanların ilk dikkat ettiği temkinliliktir. Legras, putu Profesör Webb'e bir süreliğine ödünç vermişse de, Webb'in ölümüyle birlikte kendisine geri dönmüş, sonra da hep onun mülkiyetinde kalmıştı. Ben de uzun zaman önce orada inceledim. Gerçekten de korkunç bir şey. Ve genç Wilcox'un düşsel yontusuna da şüphe götürmeyecek biçimde benziyor. Heykeltıraşın hikayesi yüzünden amcamın heyecanlanmasına şaşırmıyordum. Duydukları karşısında başka ne düşünebilir? Hele ki Legras'ın tarikata dair öğrendiklerine vakıf olmasının ertesinde, delikanlının düşünde sadece figürü değil, hem şeytani Grönland tabletinde hem de bataklıkta ele geçirilen putta yer alan hiyerogliflerin aynısını da gördüğünü duyup heyecanlanmaması zor. Ama delikanlıya rüyasında ayan olan kelimelerin özellikle üçü, şeytana tapan Eskimoğulların ve Louisiana'lı melezlerin aynen sarf ettiği şekilde mi dile getirilmişti acaba? Profesör Angel'ın derhal titiz bir soruşturmaya kalkışması pek doğaldı. Yine de şahsen, Wilcox'un tarikatı dolaylı yolla bir şekilde duyduğundan ve amcamın aleyhine gizemi pekiştirip kışkırtacak bir dizi rüya uydurduğundan şüpheleniyordum. Düş anlatıları ve profesörün biriktirdiği kupürler elbette güçlü birer delildi. Fakat akılcı düşünme tarzım ve konunun tümden saçma oluşu nedeniyle en makul sonuçlara varma eğilimindeydim. Hal böyleyken el yazmasını tekrar titizlikle inceleyip, Logras'ın tarikat anlatısıyla teosofik ve antropolojik notlar arasında ilintiler kurduktan sonra, heykeltıraşla görüşmek ve yaşını başına almış bilge bir adama bu denli arsızca yüklendiği için onu güzelce paylamak amacıyla Providence'a doğru yola çıktım. Wilcox, Thomas Sokağı'ndaki Fleur de Lis binasında hala yalnız yaşıyordu. 17. yüzyıl Breton mimarisinin çirkin bir Viktoryen dönemi taklidi olan bina, yokuştaki tarihi mahallede bulunan çok hoş sömürge evlerinin göbeğinde ve Amerika'nın Kral George döneminden kalma en güzel çan kulesinin gölgesinde yalancı mermer kaplı ön cephesiyle göze batıyordu. Wilcox'u dairesinde çalışır buldum. Hatta etrafa saçılmış onca ıvır zıvırı görünce dehasının sahiden derinlikli ve kendisine has olduğu neticesine anında vardım. Öyle sanıyorum ki bir zaman gelecek, kendisi büyük dekadanlardan biri olarak anılacaktır. Kaldı ki bu yeteneğini kil kabartmasında ortaya koymuştur. Keza Arthur Machen'in düz yazılarına döktüğü, Clark Ashton Smith'in de şiirlerinde ve tablolarında betimlediği kabusları ve fantezileri o da bir gün mermerde gösterecektir diye tahmin ediyorum. Yağız, kırılgan, biraz da derbeder bir kılığı olan Wilcox, kapıyı tıklatmam üzerine kayıtsızca döndü ve yerinden kalkmadan ziyaret sebebimi sordu. Kim olduğumu söyleyince azıcık ilgi gösterir gibi oldu. Zira amcam Wilcox'un garip düşlerini irdelerken onun merakını da gıdıklamış, ancak araştırma sebebini delikanlıya hiç açıklamamıştı. Bu bağlamda ben de ona fazla bilgi vermedim. Yine de ağzından laf alabilmek için türlü kurnazlıklar düşündüm. Kısa sürede içtenliğinden emin oldum. Zira rüyalarından bahsederken şüpheye yer bırakmayacak bir tarzda konuşuyordu. Düşleri ve onların bilinçaltı tortuları genç adamın sanatını mütemadiyen etkilemişti. Hatta iç karartıcı çağrışımlar yaratan hatlarıyla beni adeta titreten marazi bir yontu da gösterdi. Rüyasındaki kabartma haricinde bu cismin aslını gördüğünü anımsayamıyordu. Yine de kendi ellerinde bilinçsizce şekillenmişti. Bu, hiç kuşkusuz, hezeyan halindeyken bağırarak sayıkladığı dev varlıktı. Amcamın usanmadan yönelttiği sorular haricinde, gizli tarikatla ilgili gerçekten hiçbir şey bilmediğini kısa sürede açıkça ortaya koydu. Bunun üzerine, tuhaf izlenimleriyle amcamı etkilemiş olabileceği ihtimali bir kez daha aklıma düştü. Rüyalarından öyle şiirsel bir üslupla bahsetti ki, taşlarından yeşil irinler sızan, onun tuhaf tabiriyle, geometrisi tümden çarpık, rutubetli Kiklops şehri dehşet verici canlılığıyla gözümün önüne geldi. Dahası, yer altından bir teviye yükselen yarı zihinsel çağrıyı korkumdan işitmiş kadar oldum. Cthulhu Ftagan. Bu sözcükler, ölü Cthulhu'nun Riliah'taki taş kabrinde rüya nöbeti tuttuğundan bahseden korkunç ilahiyle kısmen örtüşüyordu. Akılcı inançlarıma rağmen derinden etkilendiğimi hissettim. Şundan emindim ki, Wilcox tarikatı şu ya da bu şekilde duymuş ama eşit ölçüde tuhaf okumalarına ve hayallere dalınca kısa sürede unutmuştu. Sonradan konunun muazzam etkileyiciliğinin hikmetinden bu bildiklerini rüyaları, kabartma ve hali hazırda elimde tuttuğum korkunç yontma vasıtasıyla bilinçsizce dışa vurmuştu. Yani amcamı etkilemesi çok masumaneydi. Delikanlı biraz yapmacık, biraz da küstah bir tipti ki öylelerinden hiç hoşlanmam. Ne var ki hem dehasının hem dürüstlüğünün hakkını teslim etmem gerekir. Umut vadeden yeteneğinin başarılarını dileyerek dostça ayrıldım yanında. Tarikat meselesi beni büyülemeyi hala sürdürüyordu. Hatta bazen mezhebin kökenini ve bağlantılarını araştırarak edineceğim şöhretin hayallerini kuruyordum. New Orleans'a giderek Legras'la ve şu baskın ekibindeki polislerle konuştum. Korkunç putu gördüm. Hatta hala hayatta olan melez tutukluların bazılarını sorguya bile çektim. Maalesef ihtiyar Castro öleli yıllar olmuştu. Gerçekte amcamın yazdıklarının ayrıntılı bir teyidinden öteye geçmediği halde, birinci ağızdan işittiğim canlı betimlemeler beni yeniden heyecanlandırmıştı. O kadar ki keşfi sayesinde kayda değer bir antropolog olarak ünlenmemi sağlayacak çok gerçek, çok gizli ve çok kadim bir dinin izini yakaladığıma emindim. Yaklaşımım hala mutlak özdekçiliğe dayalıydı. Keşke bu tavrımı hala koruyor olsaydım. Ayrıca Profesör Angel'ın biriktirdiği tuhaf kupürlerle rüya tutanakları arasındaki örtüşmeyi adeta açıklanamaz bir sapkınlıkla göz ardı ediyordum. Bir konuda şüphelenmeye başladım. O da amcamın ölümünün hiç de doğal nedenlerden kaynaklanmadığı, şimdi de tahminimde haklı çıkmaktan korkuyorum. Kendisi bir Marsık tarafından hoyratça itelendikten sonra, yabancı melezlerin cirit attığı eski rıhtıma bağlanan dar bir yokuşta yere yığılmış. Louisiana'daki tarikata mensup gemi işçileriyle kanı bozukları unutmadım. En az esrarengiz ayinlerle inançlar kadar eskiye dayalı ve gaddarca yöntemlerle, zehirli iğnelerle karşılaşmak beni şaşırtmayacaktır. Logras ve adamlarına el sürülmemiş, orası doğru. Ama Norveç'te bazı şeylere şahit olan bir denizci hayatını kaybetmiş. Heykeltıraşın anlattıklarını takiben amcamın yürüttüğü derin araştırmalar fesat birilerinin kulağına çalınmış olmasın? Bence Profesör Angel çok şey bildiği ya da çok şey öğrenmeye kalkıştığı için öldü. Benim de aynı yolun yolcusu olup olmadığımı zaman gösterecek, zira artık ben de çok şey biliyorum. 3. Bölüm. Denizden Türeyen Delilik. Eğer Tanrı bana bir lütufta bulunursa, bu ancak gözüme tesadüfen ilişen bir gazete makalesinin ardından yaşananları tümden unutturmak olacaktır. Avustralya gazetesi Sydney Bulletin'ın 18 Nisan 1925 tarihli bu eski sayısı, gündelik hayatımın koşturmacasında kolaylıkla rastlayacağım türden bir şey değildi. Zamanında amcamın araştırmaları için canla başla malzeme toplayan kupür bürosunun bile gözünden kaçmış bir baskıydı. Profesör Angel'ın Cthulhu tarikatı diye adlandırdığı şey üzerine yaptığı araştırmalara tümüyle adandığımdan, New Jersey Patterson'daki yerel bir müzenin müdürü ve ünlü bir maden bilimci olan eğitimli bir dostumu ziyarete gitmiştim. Bir gün müzenin arka odalarından birindeki raflara gelişi güzel dizilmiş numuneleri incelerken, en alt raftaki taşların altına serilmiş eski bir gazetede yer alan tuhaf bir resme gözüm takıldı. Arkadaşımın dünya çapında hatırı sayılır yabancı bağlantıları olduğundan bu gazete sözünü ettiğim Sydney Bulletin'dı. Resimse Logras'ın bataklıkta bulduğu gizemli putun neredeyse tıpatıp aynısı olan bir taş nesnenin yarım ton baskısıydı. Sayfanın üzerindeki değerli parçaları heyecanla kenara kaldırıp makaleye hızlıca göz gezdirdim ve yazının sadece orta uzunlukta olduğunu görünce hayal kırıklığına uğradım. Yine de içeriği ağır aksak ilerleyen araştırmam için fevkalade önem arz ettiği için hemen harekete geçip makaleyi itinayla yırttım. Şunlar yazıyordu: esrarengiz ve metruk bir gemi bulundu. Başıboş haldeki ağır teçhizatlı bir Yeni Zelanda buharlısı Vigilant gemisine bağlanarak getirildi. Güvertesinde bulunan iki kişiden biri ölü. Can kayıplarının yaşandığı elin bir deniz çatışmasından bahsediliyor. Sağ kurtulan denizci, garip deneyiminin ayrıntılarını anlatmaya yanaşmıyor. Denizcinin elinde tuhaf bir put bulundu. Soruşturma sürüyor. Valparaiso'dan yola çıkan Morrison şirketi yük gemisi Vigilant, ağır teçhizatlı olmasına rağmen girdiği çatışmada hasar görmüş. Y.Z. Dunedin bandıralı Alert buharlı teknesine bağlı halde bu sabah Darling Limanı iskelesine yanaştı. 12 Nisan'da 34-21 güney enlemi, 152-17 batı boylamında görülen sahipsiz geminin güvertesinde biri ölü biri sağ, iki kişi bulundu. 25 Mart'ta Valparaiso'dan ayrılan Vigilant, 2 Nisan'da olağanüstü şiddetli fırtınalar ve azgın dalgalar nedeniyle rotasından epey saparak güneye sürüklenmiş. Metruk gemi, 12 Nisan'da görülmüş ve açıkça terk edilmiş olmasına rağmen güvertesinde yarı çıldırmış bir kazazedeyle en az bir hafta önce öldüğü anlaşılan bir kişi daha bulunmuş. Sağ kurtulanın elinde kökeni bilinmeyen, yaklaşık 30 santim boyunda ürkütücü bir taş put varmış. Sidney Üniversitesi, Kraliyet Derneği ve College Caddesi Müzesi yetkilileri, putun kökeniyle ilgili olarak tam bir kafa karışıklığı yaşadıklarını itiraf ederlerken, kazazede bu putu teknenin kamarasındaki sıradan küçük bir oyma lahitin içinde bulduğunu söylüyor. Bu adam, toparlanmasının ardından fevkalade garip bir korsanlık ve katliam hikayesi anlattı. Edinilen bilgiye göre Norveçli olan Gustav Johansen, 11 kişilik mürettebatıyla 20 Şubat'ta Callao'ya doğru yola çıkan Auckland Bandıralı, iki direkli Emma Uskunası'nın ikinci yardımcı kaptanıymış. İfadesinde Emma'nın 1 Mart'taki büyük fırtına yüzünden geniş bir açıyla güneye savrulup istikametine geciktiğini, 22 Mart'ta da 49-51 güney enlemi, 128-34 batı boylamında mürettebatı tuhaf ve meymenetsiz kılıklı kanakalarla melezlerden oluşmuş Alert'la karşılaşıldığını belirtiyor. Koşulsuz geri dönmeleri emredildiğinde Kaptan Collins direnmiş. Bunun üzerine garip mürettebat donanımında büyük yer tutan ağır bataryalarıyla hiçbir uyarıda bulunmaksızın Uskunayı top ateşine tutmuş. Emma'nın adamları saldırıya göğüs gerdi diyor kazazede. Uskuna su altı çizgisinin tam altından isabet alıp batmaya başlamasına rağmen adamlar gemiyi düşman teknesine bordalayıp yanaştırmayı başarmışlar. Gerçi sayıca üstünlüklerinin faydası olmuş ama sarsak dövüşen düşmanın hepsini öldürmek zorunda kalmalarının sebebi bu yerlilerin gözleri dönmüş bir şekilde nefretle saldırmaları olmuş. Aralarında Kaptan Collins ve birinci yardımcı Kaptan Green'in de bulunduğu Emma'nın 3 adamı öldürülmüş. Kalan 8 gemici, ikinci yardımcı Kaptan Johansen'in komutasında ele geçirdikleri tekneyle geri dön talimatının sebebini öğrenmek üzere aynı rotada yola devam etmiş. Ertesi gün küçük bir adaya varıp karaya çıkmışlar. Gerçi okyanusun o kısmında böyle bir adanın olduğunu bilen yokmuş. Hatta adamların altısı her nedense kıyıda ölmüş. Johansen ifadesinin bu bölümünde anlaşılmaz biçimde suskunlaştı ve sadece adamların bir falezden aşağı düştüklerini söyledi. Anlaşıldığı kadarıyla Johansen'le bir arkadaşı daha sonradan tekneye kapağı atıp denize açılmayı başarmış. Ancak 2 Nisan'daki fırtınayla tartaklanmış. Johansen o tarihten itibaren ayın 12'sindeki kurtarılışına kadar olan bitenleri çok az anımsıyor. Hatta arkadaşı William Bryden'ın ne zaman öldüğünü bile hatırlamıyor. Bryden'ın asıl ölüm sebebi belirlenememekle birlikte muhtemelen aşırı soğuğa veya heyecana maruz kalmasına bağlandı. Düğün idiğinden gelen telgraf haberi, Alert'ın o çevrelerde bir ada ticareti teknesi olarak iyi tanındığını ve kıyı şeridi boyunca kötü nam saldığını bildiriyor. Ormanda sık sık düzenledikleri toplantılar ve gece şenlikleriyle az buz dikkat çekmemiş bir grup melezin mülkiyetindeki tekne, 1 Mart'taki yer sarsıntılarının ve fırtınanın hemen akabinde apar topar denize açılmış. Auckland'daki muhabirimiz Emma ve mürettebatının mükemmel bir sicil taşıdığını belirtirken, Johansen'i de aklı başında ve kıymetli bir insan olarak tanımlıyor. Deniz komutanlığı yarından itibaren konuya ilişkin bir soruşturma başlatacak. Bu konudaki her aydınlatma çabası Johansen'i daha açık biçimde konuşmaya itecektir. Hepsi buydu. Bir de cehennemlik nesnenin resmi vardı, o kadar. Ama zihnimde öyle bir düşünceler silsilesi tetiklemişti ki, Cthulhu tarikatına dair açığa çıkan hazine değerindeki bu veriler, mezhebin karada olduğu kadar denizde de faaliyet gösterdiğinin kanıtıydı işte. Melez mürettebat, yanlarında esrarengiz putla denizde seyrederken, hangi itici güç Emma'yı geri dönmeye zorlamalarına yol açmıştı? Emma mürettebatından 6 kişinin öldüğü, yardımcı kaptan Johansen'in o denli ketum davrandığı esrarengiz ada neyin nesiydi? Deniz komutanlığının yürüttüğü soruşturma neyi açığa çıkarmıştı? ve Dunedin'deki habis mezheple ilgili neler öğrenilmişti. Ve hepsinden inanılmazı, belirtilen tarihlerin amcamın büyük titizlikle not aldığı çeşitli olayların dönüm noktalarıyla kusursuzca ve kötücül biçimde uyuşması, doğal bir ilintiden daha derin neye bağlanabilir? 1 Mart'ta bizim uluslararası gün değişim çizgisine göre 28 Şubat'ta deprem ve fırtına olmuştu. Dunedin'de Alert ve Mendebur tayfası buyurgan bir çağrıya uyarak hevesle denize açılırken, dünyanın öbür ucundaki şair ve sanatçılar kasvetli, ıslak Kiklops kenti hayalleri görmeye başlamışlar. Aynı esnada da genç bir heykeltıraş uykudayken korkunç Cthulhu tasvirine biçim vermişti. 23 Mart'ta Emma bilinmeyen bir adaya yanaşarak orada 6 adamını kaybetmiş. Aynı tarihte duyarlı bazı insanlar aşırı gerçekçi bir hal alan rüyalarında kendilerine musallat olan dev bir canavar yüzünden dehşete düşmüş, bir mimar çıldırmış, bir heykeltıraş da aniden hezeyanlara kapılmıştı. İrin kaplı kentle ilgili düşlerin sona erdiği, Wilcox'unsa garip bir hummanın pençesinden sağ salim kurtulduğu 2 Nisan tarihindeki fırtınayı neye yormalı peki? İhtiyar Castro'nun çıtlattığı yıldız uyruklu batık ezeliler, onların yaklaşan saltanatı, sadık mezhepleri ve düşler üzerindeki egemenlikleriyle tüm bunların bir ilgisi var mıydı? İnsanın tahammül gücünü aşan kozmik dehşetlerin eşiğinde sendeliyor muydum? Şayet öyleyse tüm bunlar zihnin ürettiği vesveseler olmalıydı. Zira insan ruhunu kuşatmaya başlayan o muazzam çılgınlık her neyse Nisan'ın ikisinde son bulmuştu. Telaşlı telgraf çekmeler ve planlamalarla geçirdiğim o günün akşamı ev sahibime hoşça kal diyerek San Francisco trenine atladım. Bir aya kalmadan Dunedin'deydim. Gel gelelim, oranın tarihi denizci meyhanesinde takılan tuhaf tarikat üyelerine dair çok az bilgi edinebildim. Rıhtımın ayak takımı bahsetmeye değmeyecek kadar alelade insanlardı. Yine de bu melezlerin gerçekleştirdiği cılız davul seslerinin ve kızıl alevlerin uzak bayırlardan fark edildiği yerel şenliklerin üstü kapalı dedikoduları dolaşıyordu etrafta. Auckland'deyken Johansen'in Sydney'de üstün körü yapılan nafile soruşturmadan sarı saçları ağarmış halde evine döndüğünü, ardından da Batı sokağındaki evini satarak Oslo'daki eski yuvasına gitmek üzere karısıyla birlikte denize açıldığını öğrendim. Johansen ahbaplarına sarsıcı deneyiminden bahsederken komutanlık yetkililerine aktardıklarından fazlasını anlatmamıştı. Dolayısıyla arkadaşlarının tüm yapabildiği onun Oslo'daki adresini vermek oldu. Sonra Sydney'e gittim. Ancak denizcilerle ve deniz komutanlığı mensuplarıyla görüşmelerim sonuçsuz kaldı. Sydney koyundaki boşaltma havuzunda duran, artık satılmış ve ticari amaçla kullanılan Alert'ı gördüm. Ama alelade yükünden başka hiçbir bilgi edinemedim. Hiyeroglif kaplı bir kaidenin üzerinde çömelmiş supya kafalı, ejderha gövdeli ve kanatları pullu bir yaratığı betimleyen put, Hyde Park Müzesi'nde korumaya alınmıştı. Nesneyi uzun uzadıya inceledim ve tekinsizliğe varacak kadar zarif bir işçiliğin ürünü olduğunu gördüm. Keza korkunç eskiliği, su katılmadık esrarı ve doğaüstü nitelikteki ham maddesi de Logras'taki daha ufak benzerinde dikkatimi çeken unsurlarla örtüşüyordu. Küratörün dediğine göre jeologlar nesnenin dev bir muamma olduğuna kanaat getirmişler, dünyada böyle bir taşın var olmadığına dair yeminler etmişlerdi. İhtiyar Castro'nun ulu ezeli varlıklarla ilgili olarak Logras'a söylediklerini birden ürpererek anımsadım. Onlar yıldızlardan gelmiş. Hatta suretlerini taşıyan putları da kendileri getirmiştir. Önceden tümüyle bir habermişçesine yaşadığım bu aydınlanmayla sarsıldım ve Oslo'daki yardımcı kaptan Johansen'i ziyaret etmeye oracıkta karar verdim. Derhal Londra'ya gemiyle geçip Norveç başkentine aktarma yaptım ve bir sonbahar günü Egeberg'in gölgesindeki düzenli rıhtımlara indim. Johansen'in adresinin Kral Harald Hardrada'nın kurduğu Eskişehir'de bulunduğunu öğrendim. Oslo adını koruyan ana kent, yüzyıllarca Kristiana kisvesiyle anılmıştı. Taksiyle kısa bir yolculuktan sonra sıva cepheli, muntazam bir antik binanın kapısını yüreğim pırpır ederek çaldım. Karalara bürünmüş üzgün ifadeli bir kadın kapıya baktı. Tutuk bir İngilizceyle Gustav Johansen'in artık hayatta olmadığını söyleyince uğradığım düş kırıklığıyla içim cız etti. Karısının anlattığına göre 1925'teki seyahatinde olanlar adamı çok yıprattığı için döndükten sonra fazla yaşamamıştı. Kamuoyuna açıkladıklarından fazlasını kadına anlatmamış, ancak belli ki rastgele göz gezdirmenin tehlikesinden karısını korumak için İngilizce yazılmış, adamın tabiriyle teknik mevzular içeren uzun bir el yazması bırakmıştı. Gothenburg iskelesi yakınlarındaki dar bir sokakta yürüdüğü esnada bir çatı katı penceresinden düşen kağıt balyası adamı yere sermişti. İki Lasker denizci hemen yardımına koşmuş, fakat adam ambulans gelene kadar ölmüştü. Doktorlar ölüme yol açacak somut bir neden bulamayıp sebebini zayıf bünyeye ve kalp rahatsızlığına yormuşlardı. Kazara veya başka türlü huzura erene dek benim de peşimi bırakmayacak bu zifiri dehşetin hayati organlarımı kemirdiğini artık ben de hissediyordum. Kocasının teknik mevzularıyla görev gereği bağlantılı olduğuma dair dul kadını ikna ederek dökümanı ödünç aldım ve Londra gemisinde okumaya koyuldum. Basit karalamalardan ibaretti. Naif bir denizcinin seyir defteri tutma çabasıydı ve korkunç yolculuğa kadar yaşananları günü gününe kayıt tutmayı amaçlamıştı. Bu el yazmasını bütün içeriği ve olanca bulanıklığıyla harfi harfine aktarmaya kalkışamam. Ancak seyahat ettiğim geminin bordasını döven dalga seslerini neden kulaklarıma pamuk tıkayacak kadar dayanılmaz kıldığını özetle anlatacağım. Johansen, malum yaratığı ve kenti görmüş olmasına rağmen, Tanrı'ya şükür, her şeyi tam bilmiyordu. Oysa ben, zaman ve uzama sığmayan yaşamın ardında bir teviye pusuya yatmış dehşetleri, kadim yıldızlardan çıka gelip denizler altında istihareye yatan cenabet mendeburları, hele ki bu varlıkların devasa taş kentini yeniden güneşle havaya kavuşturacak ilk depremde onları serbest bırakmak için fırsat kollayan ve gözeten kabus tarikatını düşündükçe bir daha asla rahat uyuyamayacağım. Johansen'in yolculuğu aynen deniz komutanlığını anlattığı gibi başlamıştı. 20 Şubat'ta Auckland'den yüksüz ayrılan Emma, insanların rüyalarına giren deniz dibi dehşetlerinin yarattığı depremle patlak vermiş olması kuvvetle muhtemel Bora'ya tüm şiddetiyle yakalanmıştı. Tekrar kontrol altına alınan gemi, 22 Mart'ta Alert'a rastlayana dek gayet iyi yol almıştı. Kaptanın bombardımanı ve geminin batışını anlatırkenki hayıflanışını yürekten hissettim. Alert'taki yanık tenli tarikat iblisleri kayda değer bir dehşetle anıyordu. Bu adamların davranışında görev icabı saldırdıklarını akla getiren akıl almaz bir nefret varmış. Johansen, soruşturmalar sırasında tayfasının gaddarlıkla suçlanmasını da derin bir hayretle karşılamış. Sonra sırf meraktan, ele geçirdikleri tekneyle Johansen'in komutasında yola devam eden adamlar, denizden fırlamış, kocaman, yekpare bir taş sütun görmüşler. Hatta 47-9 güney enlemi, 126-43 batı boylamında, yerküreye hakim dehşetin somut esasından başka bir şey olamayacak, yosun, çamur ve irin kaplı kiklops yapılarının bulunduğu bir sahil şeridine, ölçülemeyecek denli tarih öncesi çağlarda karanlık yıldızlardan yeryüzüne sızmış muazzam iğrenç varlıklarca inşa edilen kabus ceset kent Rilya'ya rastlamışlar. Oradaki sümüksü yeşil bir maddeyle kaplı gizli mezarlarında uluk tuğlu ve kavmi yatıyor, sayısız devirlerin ardından nihayet ilettikleri düşünceler yoluyla duyarlı kişilerin rüyalarına dehşet salıyor, iman sahiplerine özgürlük ve yenilenme haccını gerçekleştirmelerini buyuruyorlarmış. Tüm bunlar Johansen'in aklının ucundan bile geçmezmiş ama Tanrı biliyor ya, gördükleri ona yetmiş. Tahminimce denizden fırlayan yekpare taşın taşlandırdığı ve Ulu Kutulu'nun gömülü olduğu bu hisar, koca bir dağın sadece görünen ucunu teşkil ediyor. Orada muhtemelen kuluçkaya yatmış varlıkların boyutunu düşündükçe hemen canıma kıyasım geliyor. Johansen ve adamları, kadim ifritlerin bu irin sızdıran Babil şehrinin kozmik ihtişamı karşısında huşu duymuş ve oranın ne dünyamıza ne de aklı başında herhangi bir gezegene ait olduğunu kılavuza gerek kalmadan anlamışlardır herhalde. Yeşilim tırak taş sütunların inanılmaz büyüklüğünün, yontma taş abidenin baş döndürücü yüksekliğinin, devasa heykellerin ve kabartmaların Ellard'daki mihrapta bulunan tuhaf putla şaşırtıcı bir benzerlik taşımasının yarattığı huşu duygusu, yardımcı kaptanın dehşet dolu betimlemelerinin her satırına damga vurmuştu. Fütürizmin ne olduğundan bir haber Johansen, kentten bahsederken buna çok yakın bir söylem tutturmuştu. Zira belli bir yapım şeklinden ya da mimariden bahsedeceğine, uçsuz bucaksız taş yüzeylerin ve açıların onda yarattığı izlenimlere odaklanmıştı sadece. Söz konusu taş yüzeyler, bu dünyaya ait olamayacak ya da abes kaçacak kadar büyüktü ve korkunç imgelerle, hiyerogliflerle kaplıydı. Açılardan bahsetmesine değiniyorum çünkü bana Wilcox'un korkunç rüyalarıyla ilgili anlattığı bir şeyi anımsattı. Wilcox düşünde gördüğü mekanın geometrisinin anormal olduğunu, Öklit'le bağdaşmadığını ve bizimkilerden apayrı ebatlarda iğrenç çağrışımlı küreler içerdiğini söylemişti. Şimdi de cahil bir denizci karşısındaki korkunç gerçekliğe bakarken aynı hislere kapılmıştı. Johansen ve adamları bu görkemli akropolün meyilli balçık kıyısına yanaştıktan sonra devasa kaygan sütunların tepesine ölümlülere ait olamayacak bir merdiven vasıtasıyla tırmanmışlar. Bu sırılsıklam sapkınlıktan etrafa yayılan kirli pusun içinden göğe bakınca güneş adeta görünmez oluyormuş. Hatta ilk bakışta dış bükey, ikinci bakışta da iç bükey algılanan kayaların zihin bulandıran kuytularına sanki pis pis sırıtan tehlikeli ve biçimsiz varlıklar pusuya yatmış gibi geliyormuş insana. Korkuya çok benzeyen, etraflarındaki kayalardan, irinden ya da yosunlardan çok daha somut bir duygu çöreklenmiş kaşiflerin içine. Hani diğerlerinin hışmından çekinmeseler, birer birer kaçarlarmış. Gönülsüzce aradıkları tek şey, ki boşuna aradıkları sonradan anlaşılmış, yanlarında götürebilecekleri birkaç parça andaçmış sadece. Taş kaidenin ayağına kadar tırmanıp da ne bulduğunu bağırarak ilan eden kişi, Portekizli Rodriguez olmuş. Diğerleri peşinden gidince, üzerinde şu bildiğimiz Supya ejderha kabartmasının bulunduğu devasa bir yontma kapıyla karşılaşıp şaşırmışlar. Johansen bunu koca bir ahır kapısına benzetmiş. Gerçi süslü sövesine, pervazına ve etrafındaki dikmelere bakarak bunun bir kapı olduğunu hepsi anlamış. Ama bir çatı kapağı gibi düz mü, yoksa mahzen kapısı gibi eğik mi bir türlü karar verememişler. Wilcox'un da dediği gibi yapının geometrisi tümden çarpıkmış. Deniz ve yer düzleminden hiçbiri emin değilmiş. Dolayısıyla da her şeyin görece konumu inanılmaz değişken geliyormuş. Bryden taşı birkaç yerden ittirmiş ama nafile. Ardından Donovan kenarları dikkatlice yoklayarak ayrı ayrı noktalara bastırmış. Sonsuz gibi görünen bu grotesk taş pervaza tırmanırken, bu nesne tümüyle yatay olmasa buna tırmanmak denirdi, adamlar da kainatta bir kapının nasıl o kadar uçsuz bucaksız olabildiğine şaşıyorlarmış. Derken çok yavaşça ve usulca bir dönüm büyüklüğündeki panel yukarıdan içe doğru kaykılmış. Böylece kapının terazili olduğunu anlamışlar. Dunham'ın pervazdan aşağı kayarak veya bir şekilde kendini ite ite arkadaşlarının yanına gelirken herkesin gözü devasa yontma kapıdaki tuhaf girintideymiş. Kapı bu prizmatik çarpıklık yanılsaması dahilinde kural dışı bir şekilde çaprazlama hareket ettiğinden tüm perspektif ve madde kanunları altüst olmuş gibi görünüyormuş. Açılan gediğin zifiri karanlığı neredeyse cismaniymiş. Bu karanlığın sahiden de somut bir niteliği varmış. Zira dışarının ışığıyla görünmesi gereken iç duvarları örtüyormuş. Dahası çağlar boyu süren mahkumiyetinden kurtulan bir duman misali tam anlamıyla dışarı fışkırmış. Zarımsı kanatlarını çırparak dış bükey görünümlü büzüşük gökyüzüne sıvışırken güneşi de açıkça karartmış. Açılan derinliklerden yükselen pis koku tahammül ötesiymiş. En sonunda Hawkins'in keskin kulaklarına aşağıdan bir yerlerden iğrenç, vıcık vıcık bir ses çalınır gibi olmuş. Herkes kulak kabartmış. Hatta bir yaratık salyalarını akıtarak yeşil renkli ve peltemsi muazzam kütlesini ite kaka, karanlık eşikten bu zehirli delilik kentinin kokuşmuş havasına çıkarken herkes halen dinliyormuş. Bu kısmı yazıya dökerken zavallı Johansen'in el yazısı tutuklaşmaya başlamış. Johansen, sandala ulaşmayı asla başaramayan altı adamdan ikisinin o uğursuz anda yaşadıkları katıksız dehşetle oracıkta can verdiği kanaatinde. Yaratığı tanımlamak mümkün değilmiş. Dinmek bilmeyen ve cinneti andıran canhıraş çığlıkları, bildiklerimizle, doğa güçleriyle ve kozmik düzenle topyekün çelişen bu çirkinliği tarif edebilecek bir lisan yokmuş. Sendeleyerek yürüyen bir dağmış sanki. Tanrım, dünyanın öbür ucunda büyük bir mimarın çıldırmasına veya zavallı Wilcox'un o telepatik anda ateşler içinde sayıklamasına şaşmak ne mümkün? Putlardaki yaratık, yıldızların bu yapışkan yeşil dölü egemenliğini ilan etmek için uyanmıştı. Yıldızlar tekrar uygun hizaya girmiş, asırlık tarikatın tasarlayıp da gerçekleştiremediği eylemi bir grup masum denizci kazara gerçekleştirmişti. Vigintilyonlarca yıl sonra Ulu Kutulu tekrar serbestti ve haz için çıldırıyordu. Vigintilyon 63 haneli bir rakamdır. Yazar abartıda sınır tanımayıp bunun da katlarını alıyor ve dünyanın yaşından çok geriye gidiyor. Üç adam arkalarını dönmeye kalmadan peltek pençeler tarafından kıskıvrak yakalanmış. Tanrı hepsini huzura kavuştursun. Evrende huzur varsa tabii. Ölenler Donovan, Guerrera ve Angstrom'muş. Bu üçü sandala kadar uzanan yeşil kabuk bağlamış kayalıklara doğru hunharca fırlatılırken Parker tüymüş. Ama Johansen, onun da yapıda adeta bir anda peydahlanan bir boşluk tarafından yutulduğuna yemin ediyor. Sivri köşeli ama kör açıya benzer bir girintiymiş düştüğü. Böylece sandala sadece Bryden'la Johansen ulaşmış ve devasa ucubenin kaygan taşlardan lap diye suya düşerek kıyıda bir anlığına bocalamasını fırsat bilip Alert'a umutsuzca kürek çekmişler. Tüm tayfayı kıyıda bırakmalarına rağmen teknenin buhar kapasitesi büsbütün yetersiz değilmiş. Nitekim dümen ve makine tertibatları arasında hummalı bir koşturmacanın ardından Alert nihayet yola çıkmış. Tekne bu tarifsiz dehşet manzarasını ardında bırakıp ölümcül sularda yalpalayarak uzaklaşırken yıldızlardan gelmiş dev yaratık, Odysseus'un firari gemisinin arkasından beddualar okuyan Polifem misali, dünya ile bağdaşmayan şu mezar kumsalın kayalarının tepesinden tükürükler saçarak anlamsız sesler çıkarıyormuş. Derken Ulu Kutulu, masaldaki tepe gözden daha gözü pekçe, suya kaymış ve kozmik bir kudretle attığı kulaçlarla dalgaları kabartarak peşlerine düşmüş. Arkasına bakan Bryden, oracıkta aklını yitirip cırlak kahkahalar atmış. Ondan sonra da Johansen'in deli divane dolaştığı bir gece, ölüm onu kamerasında yakalayana dek aralıklarla gülüp durmuş. Oysa Johansen pes etmemiş. Tam güç gitmediği takdirde, bu yaratığın Alert'a kesinlikle yetişeceğini anlayınca, şansını zorlamaya karar vermiş. Makineyi tam yola ayarlayıp, güverteyi şimşek gibi koşmuş ve dümene geçmiş. Leş kokan tuzlu sular köpürüp amansız burgaçlar çizerken, buhar basıncı arttıkça artmış ve yiğit Norveçli, şeytani bir kalyonun pupası gibi cenabet köpükleri yararak, tepesinde yükselen illet peltenin üzerine bodoslama sürmüş tekneyi. Korkunç kalamar kafanın kımıl kımıl dokunaçları, sağlam teknenin civadrasına ha değdi ha değiyormuş ama Johansen yılmadan ilerlemiş. Adeta içi su dolu bir kese patlamış. Bir kamer balığının karnı yarılmış gibi pislikler fışkırmış. Bin mezarın leş kokusu yayılmış ve bu satırları yazan kişinin kağıda dökemeyeceği bir ses çıkmış. Tekneyi aniden kesif ve kör edici yeşil bir bulut kaplamış. Pupadan bakınca da suların zehirliymiş gibi fokurdadığı görülüyormuş sadece. İşte tam orada, yüce tanrım, bu meçhul yıldız dölünün etrafa saçılan esnek organları belli belirsiz yeniden birleşerek eski iğrenç şeklini alıyormuş. Bu esnada artan buhar gücüyle iyice ivme kazanan Alert her geçen saniye arayı açmış. Hepsi bu kadardı. Akabinde Johansen kamerasındaki puta kafa yorarak karnını doyurmak ve yanında habire gülen manyakla ilgilenmek haricinde çok az işle uğraşarak geçirmiş vaktini. Cesurca kirişi kırmasının ardından rotaya aldırmaz olmuş, çünkü yaşadığı olay ruhundan bir şeyler götürmüş. Derken 2 Nisan'daki fırtına patlak vermiş. Yağmur bulutları bir bakıma bilincini de gölgelemiş. Öyle bir hismiş ki, sonsuzluğun akışkan anaforlarına kapılmış sanki. Bir kuyruklu yıldızın kuyruğuna binip, akla durgunluk veren kainatta baş döndürücü bir yolculuğa çıkmış. En dipten ta aya savrulup, aydan tekrar dibe vurmuş. Üstelik tüm bunlara şamatacı, biçimsiz kadim tanrıların ve Tartarus'un yarasa kanatlı, yeşil renkli, küçük alaycı iblislerinin hep bir ağızdan kişner gibi attıkları kahkahaları eşlik ediyormuş. Bu düşün sonunda kurtuluş gelmiş. Yani Vigilant. Akabinde de Deniz Komutanlığı Mahkemesi, Dunedin Sokakları, en sonunda Ege Berg'in gölgesindeki memlekete yapılan uzun eve dönüş yolculuğu. Onu deli sanırlar diye yaşadıklarını anlatamamış. Ölmeden önce tüm bildiklerini yazmaya karar vermiş ama karısına belli etmeden. Zaten ölüm ancak anılarını silebilirse bir lütuf sayılırmış. Okuduğum döküman işte buydu. Onu da teneke kutudaki kabartmanın ve Profesör Angel'ın bıraktığı belgelerin yanına koydum. Bana ait bu tutunağın, kendi akıl sağlığımı zorlayan bu kaydın yeri de orası. Bir araya getirilen bu bilgiler, umarım bir daha asla gün yüzü görmez. Bu dehşeti barındıran evreni bambaşka bir gözle görür oldum. Bundan böyle bahar havası ve yaz çiçekleri bile bana zehir olmuş sayılır. Zaten uzun yaşayacağımı sanmıyorum. Amcamın ve zavallı Johansen'in akıbetini ben de boylayacağım. Çok şey biliyorum ve şu tarikat varlığını hala sürdürüyor. Tahminimce Kutulu da hala yaşıyor. Güneşin gencecik olduğu dönemden bu yana onu muhafaza eden şu taş uçurumun içinde yine. Nisan'daki fırtınadan sonra Vigilant'ın aynı noktadan geçmesine bakılırsa, lanetli kenti bir kez daha sulara gömülü. Buna karşın yeryüzündeki elçileri, ıssız yerlerdeki put yerleştirilmiş taş abidelerin etrafında tepinip böğürerek ona tapınmayı sürdürüyorlar. Kentin gömülmesiyle birlikte o dipsiz karanlık uçurumun içinde mahsur kalmış olsa gerek. Aksi takdirde dünya şimdi korku ve cinnetin pençesinde kıvranıyor olurdu. Sonumuzu kim bilir? Dirilen gömülmüş olabilir. Gömülmüş olsa da dirilebilir. O iğrençlik derinlerde düş görerek beklerken, insanların sallantıdaki kentleri zevale uğruyor. Elbet zamanı gelecek. Ama bunu düşünmemeli. Aklımdan çıkarmalıyım. Bu el yazmasından sonra hayatta kalmazsam, vasilerim temkinliliği aymazlıktan önde tutsun ve bunu kimseciklere göstermesinler diye dua ediyorum. Son.